polskich smaków kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, to Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry, mówię w czwartek, 16 sierpnia. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska powinna szybciej zwiększać wydatki na armię. Dzień po tym, jak premier ogłosił datę wyborów samorządowych, Polskie Stronnictwo Ludowe rozpoczęło kampanię. Giną żółwie, delfiny i ryby. Glony atakują zachodnie wybrzeże amerykańskiego stanu Floryda. 2,5% PKB do 2024 roku, a nie jak wcześniej planowano do 2030. Według prezydenta Polska powinna szybciej zwiększać wydatki na obronność pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja gospodarcza. Andrzej Duda mówił o tym wczoraj w Dniu Wojska Polskiego. Uważam, że powinniśmy wziąć wszystkie siły, aby podnieść te wydatki do 2,5% PKB do roku 2024. To cel bardzo ambitny, ale modernizacja polskiej armii jest potrzebna. Jest potrzebą palącą, a przede wszystkim absolutnie zasługują na nią polscy żołnierze. W ubiegłym roku Polska wydała na obronę niespełna 2% PKB. Większość krajów NATO przeznacza na zbrojenie znacznie mniej niż zakładane przez Sojusz 2%. I o to pretensje miał niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tłumy warszawiaków i turystów przyszły wczoraj na błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Oglądali czołgi i wyrzutnie przeciwpancerną. Wojsko pokazało też zestaw rozpoznania biologicznego czy kontener morskiego wsparcia inżynieryjnego, służący m.in. do wydobywania zatopionego sprzętu w portach morskich. Przede wszystkim przyszliśmy tutaj, żeby spędzić czas rodzinnie, a jednocześnie, żeby ta wizyta tutaj miała jakiś charakter dydaktyczny, żeby pokazać dziecku, co może nam kiedyś grozić, żeby pokazać to, jak, w jaki sposób Polska jest wyposażona przeciwko ewentualnym zagrożeniom. Trzeba troszeczkę poznać, jak to wygląda. Nie tylko to, co mamy w telewizji, nie tylko to, co mamy na ekranie naszego komputera, ale też to, co nasze wojsko prezentuje, bo to są ludzie, którzy nas bronią. I bardzo nam się podoba. Syn jest po prostu zachwycony. Biega po czołgach i wszystkie sprzęty musi dotknąć, sprawdzić. To jest nawet nie jedna generacja, dwie generacje do przodu. Nie da się tego porównać. Ja służyłem w służbie zasadniczej, ale też myśmy marzyli, żeby mieć sprzęt choć trochę zbliżony do tego, co mieli nasi, w cudzysłowie, wrogowie z zachodu. Na pikniku była też darmowa grochówka i scena, na której swoje talenty prezentowali artyści z wojskowych klubów. W serwisie Trójki kolejne tematy. Na nieco ponad dwa miesiące przed wyborami samorządowymi PSL rozpoczęło kampanię. Ludowcy startują samodzielnie. Ich lider Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Tarnowie, że Polski nie wolno wystawić na niebezpieczne eksperymenty. Nie wolno dać się uwieść konfliktowi dwóch największych partii, które od lat dzieli Polskę. Nie wolno ulec. Dzisiaj nie ma mowy o współpracy w Polsce, nie ma mowy o braterstwie, nie ma mowy o pojednaniu, nie ma mowy o normalności. I nikt inny oprócz naszego stronnictwa tego nie gwarantuje, bo te dwie partie udowodniły przez wiele lat, dwie największe partie, że potrafią się tylko spierać, kłócić, okładać maczugami nienawiści po głowach. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, druga dwa tygodnie później, czyli 4 listopada. W serwisie Trójki na koniec o czerwonej fali na zachodnim wybrzeżu amerykańskiego stanu Floryda. Niekontrolowany rozrost glonów to jest duży problem dla turystów. Co za tym idzie dla lokalnego budżetu. Giną także morskie zwierzęta. W niektórych rejonach wprowadzono stan nadzwyczajny. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Zjawisko zwane czerwonym przypływem albo czerwoną falą powoduje coraz większe straty na Florydzie. Z wód Zatoki Meksykańskiej oraz przylegającej do niej Zatoki Kanałów wyłowiono już 300 ton śniętych ryb. Stanowe władze poinformowały także o znalezieniu ponad 600 martwych żółwi, 100 manatów i 22 delfinów. Lokalne władze donoszą o mniejszej liczbie turystów, których z plaż wypędza nieprzyjemny zapach i obawa przed zatruciem toksynami. Gubernator Florydy Rick Scott wprowadził stan nadzwyczajny w 7 gminach od Naples do wyspy Santa Maria. Czerwona fala to naturalne zjawisko nadmiernego kwitnięcia jednokomórkowych glonów. Po raz pierwszy zostało ono zaobserwowane w Zatoce Meksykańskiej przez hiszpańskich podróżników w XVI wieku. W ciągu ostatnich 20 lat obserwowano kilka tzw. czerwonych zakwitów. Tegoroczny jest jednak dużo bardziej dotkliwy i obejmuje znacznie większy obszar niż poprzednie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz na kolejne. W Trójce zapraszamy o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No, każdy ma swoje sinice. taki klimat i te temperatury wciąż nie chcą jakby odpuścić, o tak powiem, bo dziś ciepło, kolejny ciepły dzień, 23 stopnie w Trójmieście i Suwałkach, 24 w Olsztynie i Białymstoku. 25 dziś w Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, a 26 stopni w Toruniu, Poznaniu, Pile, Katowicach i Warszawie. To nie koniec, Wielkopolski Gorzów 27, Góra Zielona 27 i Opole podobnie, a najcieplej dziś we Wrocławiu i Szczecinie, zachodniopomorskim, bo pamiętamy o zachodniopomorskim. 28 stopni. No i teraz tak. Będzie pogodnie, ale może się zachmurzyć. Generalnie słońce, ale może popadać. Głównie na Pomorzu, Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim przydadzą się kurtki z kapturem. No to tak wiadomo. Nie wiadomo, kiedy deszcz zaatakuje, więc dobrze mieć pod ręką. Wiatr wschodni słaby, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany. Ciśnienie takie niezdecydowane. 1004 hektopaskale w południe w Warszawie. No na razie to tyle. Może się coś zmieni, jak tylko coś dodamy albo odejmiemy z tej prognozy. O wszystkim poinformujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Alison Goldfrapp. Na początek audycji porannej, 10 minut po godzinie 6. No właśnie, tak troszkę w środku jesteśmy. Weekendu, tygodnia, wakacji. No jesteśmy w środku i tego się nie da ukryć. No ale cóż, też tak naprawdę w Europie to środek sezonu. Ceny teraz najwyższe, więc jeśli ktoś dziś zmierza do pracy, bo już po urlopie albo przed urlopem, to może czuć się zwycięzcą. Tak, tak. U nas to wszystko jest ustabilizowane. Ceny również w zasadzie w górach są wysokie, a nad morzem słone. Goodbye. Przecież dopiero zaczynamy i właściwie się rozkręcamy 14 minut po godzinie 6, ale państwo to widzę dzisiaj jeszcze gdzieś tam w pieleszach, bo no właśnie, telefon milczy, 227 trójek, skrzynka pocztowa pusta jakaś taka, rdzewieje nam tutaj, 22 to telefon, a ranek@polskieradio.pl to jest ta wspomniana skrzynka. No i jeszcze można SMS-em, gdyby ktoś miał pod ręką narzędzie do wysyłania takiego, właśnie to jeszcze przypomnę 71335. 14,5 minuty po godzinie 6, no to jest świetny moment, żeby zapowiedzieć, co dziś w audycji. Zapraszamy do trójki. Tak, tak. No ja powiedziałem, że szczęściarzami są ci, którzy dziś do pracy, bo nie na urlopie. No pewnie niektórzy widzą to inaczej, ale dla wszystkich mamy coś optymistycznego. Patrząc z Ameryki na wyspy Diomedesa, można już dziś zobaczyć piątek. A przy dobrej pogodzie może nawet weekend. No, można patrzeć optymistycznie w przyszłość. Można oczywiście i to wcale nie trzeba płynąć do Ameryki. O tym wszystkim w urywkach z rozrywki dziś Krzysztof... Nie, z kalendarza. Krzysztof Szubzda przed godziną siódmą. No, mówiłem, że jesteśmy w środku czegoś. No, niektórzy są na przykład w środku zimy. Ten obraz, który widzimy, troszkę nam się nie zgadza z tym, co czujemy, bo jest ładna pogoda, tutaj palmy, basen, wydaje się, że o, jest super, wychodzimy na zewnątrz, a nagle, kurczę, no zimno. No bo jest zima, to musi być zimno. A że palmy, o tym wszystkim Agnieszka Szwajgier Państwu opowie dziś, a właśnie jest szczęściarą, bo w tym środku zimy się znalazła, razem zresztą z Darem Młodzieży. O tym wszystkim też Państwu opowiemy. No i podsłuchamy, co mają do powiedzenia one. Co to za postaci? To nie postaci z kosmosu. Z kosmosu to będą dziś pytania. I Państwo pytają, a dziś też będzie o podróżowaniu. Po to, żeby spalić litr benzyny, potrzeba około 9000 litrów powietrza. Wychodzi nam, że na przejechanie 100 km potrzebujemy 66000 litrów powietrza. Czy to jest dużo? No, to pytanie na razie pozostawimy tak w niedomówieniu i w nieodpowiedzi. Ale to wszystko się wyjaśni po godzinie siódmej, kiedy dr Tomasz o wszystkim Państwu opowie. No, kilka dni temu ekscytowaliśmy się występami polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Berlinie, zwłaszcza naszych pchaczy i miotaczy. No a znaleźliśmy właściwego zwycięzcę, takiego prawdziwego, albo może multizwycięzcę tych mistrzostw. Proszę posłuchać. W rzucie młodym to zajęliśmy całe podium zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, dlatego że oprócz dwóch polskich zawodników czy zawodniczek, również węgierski młociarz rzucał polanikiem i również francuska młociarka rzucała młotem polanik, także my zajęliśmy całe podium. I serdeczne gratulacje. Zajrzymy do Piotrkowa, do fabryki, tej magicznej fabryki, która produkuje te niesamowite urządzenia, którymi potem się rzuca, pcha i tak dalej. No i co jeszcze? No jeszcze się wybierzemy w podróż daleko, daleko, daleko, bo jak są wakacje, to trzeba zaszaleć. Mecz bejsbolowy Yankeesów, poszłam i to było w sumie przyjemne i żeby było śmieszniej, to wpadłam w jakiś szał. Kupiłam sobie czapkę bejsbolówkę. Zjadłam dwa hot dogi, a nie jem mięsa. No właśnie. A ponieważ babce w czapce ufa Artur Andrus, ale właśnie nagrał jeszcze jedną piosenkę, zupełnie inną, którą mamy pod ręką, to teraz ją Państwu zaserwujemy. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Załączył cztery fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. kobiety się przedawnia. Sąd wysoki przecież wie to. Niech Demida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Gruntownego buntu, jako zęby anakondy, ciotka Gienia wstanie z gruntu i pogryzie sądy. Za to, że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Tak, jeszcze wspaniałe wideo do tego utworu. No ale ciary po plecach, jak najbardziej, jak najbardziej. Dzień dobry wszystkim. Ja nie mogłem dzwonić, bo byłem pod prysznicem. A jeszcze na dokładkę puszczacie mi Gretę Van Fleet, jak ja się kąpię. No i słyszałem tylko końcówkę. Ja przepraszam bardzo, poproszę zacząć od nowa ten poranek. No dobrze, coś się da zrobić. O, dobrze, to drzwi trzasnęły, możemy ruszyć w takim razie z kopyta. Zacznę jeszcze raz. Jesteśmy w środku nie wiadomo czego, ale niektórzy są w środku zimy. Zapraszamy do Trójki. Otóż na przykład załoga Daru Młodzieży, który to cumuje w porcie w Kapsztadzie. Już za kilka godzin nastąpi wymiana załogi. Na pokład Białej Fregaty wejdą kolejni laureaci konkursu ministerialnego i studenci Akademii Morskiej w Gdyni. A na miejscu w Kapsztadzie, przypomnę to, Republika Południowej Afryki, jest Agnieszka Szwajgier. Czy uczestnicy są już gotowi do wejścia na pokład? Młodzież już przygotowuje się do zamustrowania. Dziś o godzinie 9 wejdą na statek i zejdą na ląd dopiero za miesiąc w kolejnym porcie. Mogą być trochę zmęczeni, bo wczoraj zwiedzaliśmy miasto. Byliśmy na górze Signal Hill, skąd rozciąga się piękna panorama Kapsztadu. Próbowaliśmy też lokalnych przysmaków. A tego, że rybę w Kapsztadzie je się tylko i wyłącznie palcami, uczył nas ksiądz Bogdan Buksa, który pomógł w organizacji wycieczki po Kapsztadzie dla uczestników rejsu niepodległości. To jest mój specjalny rytuał otwierania ryby. Wszystko przygniatamy pięknie, by nam tutaj nie spadało. Odrywamy przednią, czyli frontową część pudełeczka. Tak, już jak mamy otwarte, leciutko przeginamy znowu na dół, tak. O, i już mamy parapecik. I teraz żadne widelce nie wchodzą w rachubę. Namiętnie ściskają cytrynkę od głowy wzdłuż tułowia do ogonka. Jesteśmy w Half Bay, jesteśmy w porcie rybackim. Kto mógłby być takim ignorantem jedząc tu steka? Widok jest naprawdę niesamowity, robi genialne wrażenie, szczególnie właśnie ta góra. To jest góra, która swoim kształtem przypomina właśnie leżącego lwa. Robi to niesamowite wrażenie, bo góruje nad całym miastem i widać to z każdego punktu i myślę, że to jest najbardziej właśnie taki charakterystyczny znak rozpoznawczy Kapsztadu. Idziemy właśnie popatrzeć na pingwiny, bo ja widziałam pingwiny na Islandii, ale to były zupełnie inne pingwiny. Najlepsze jest to, że to są nie pingwiny na Antarktyce, tylko to są pingwiny w Afryce. Jest tutaj schowany za krzakiem jeden, dwa. Jakiś bardzo spokojny, chyba muszę idą spać za chwilę. Afrykańskie pingwiny brzmią jak osły, mówi mi Matias, przewodnik. Pingwiny mają charakterystyczne różowe plamy skóry nad oczami i czarną maskę na twarzy. Różowy gruczoł nad oczami pomaga im radzić sobie ze zmieniającymi się temperaturami. Gdy temperatura jest cieplejsza, ciało afrykańskiego pingwina wysyła więcej krwi do tych gruczołów, które mają być chłodzone przez otaczające go powietrze. Ja się w rzeczywistości spodziewałam, że w Kapsztadzie będą pingwiny. Myślałam, że to nie te klimaty. To jest wizytówka tego miejsca.

nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą. No łatwo powiedzieć, ale lato się kiedyś skończy, wakacje też. No trudno, to jest taki płodozmian, no natura tak musi też swoje zrobić i potem będą znów wakacje, znów się będzie można cieszyć. Także. No nie zmieniajmy rzeczy oczywistych. 6.30 już minęła. Stały punkt programu w tym momencie. Skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Obecność wojsk sojuszniczych w Polsce powinna mieć charakter stały, tak mówił prezydent w przemówieniu otwierającym defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Andrzej Duda jednocześnie stwierdził, że jest zadowolony, że w naszym kraju stacjonują wojska sojusznicze oraz na mocy porozumień dwustronnych silna reprezentacja armii amerykańskiej. Najważniejsza zdaniem prezydenta jest jednak rzeczywista siła polskiej armii. Polska chce, aby jej armia była jak najsilniejsza po to, aby w jak największym stopniu była w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo, stwierdził. Na defiladzie było ponad 1500 żołnierzy, 200 pojazdów i 100 samolotów oraz śmigłowców, ponad 900 rekonstruktorów. Pokazało natomiast historię polskiego oręża. Nam twierdzą będzie każdy próg. Festyn patriotyczny z okazji 98. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku był wczoraj na Stołecznym Placu Teatralnym. Pieśni patriotyczne śpiewali m.in. Dominika Świątek, Krzysztof Cugowski i Dariusz Maleo Malejonek. Są piękne teksty, prawdziwe, także wartościowe, szczególnie żeby młode pokolenie poznawało. Zbieramy się, przychodzimy, śpiewamy i czcimy tych, którzy walczyli kiedyś o wolną Polskę. To tworzy wspólnotę, jednoczy nas. Świętujemy, po prostu świętujemy. Festyn organizowała Fundacja Niezależne Media oraz Narodowe Centrum Kultury. Patronat honorowy nad koncertem objął premier, a także minister obrony narodowej. Patronat medialny objęła Radiowa Trójka. Dzisiaj poznamy decyzję prezydenta co do znowelizowanej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Duda wcześniej krytykował zapisy ustawy. Przepisy przewidują, że w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba nie była określona, a mandaty przechodziły między regionami. Prezydent w wywiadzie dla Polskiego Radia przyznał, że nie widzi uzasadnienia dla zaproponowanej zmiany. Zaznaczył, że przez nią wielu Polaków nie będzie miało swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. To był serwis Trójki. A dziś za oknami pogoda znów piękna i prawie wszędzie będzie pogodnie, ale, no i zawsze musi być jakieś ale, pan synoptyk taki przekorny, więc napisał, a ja przekazuję, a państwo proszę sobie wziąć to pod rozwagę. Na Pomorzu, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim może się zachmurzyć i przelotnie popadać. Wiatr będzie słaby, choć na wybrzeżu umiarkowany, a temperatura dziś od 23 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 26 stopni w Warszawie, Kołobrzegu i w Kołobrzegu, Bielsku Białej i Grudziądzu, do 28 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czujesz? Czuję. Też poczuj okazję. W drogeriach Hebe. Teraz wszystkie zapachy aż do 60% taniej. Tylko do 18 sierpnia w drogeriach Hebe. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 26,5 minuty pozostało do godziny 7. 2, 2 i 7 trójek. Powiedziałem, że milczał, ale jak się rozgadał ten telefon... Przed chwilą na antenie słyszałem głos słuchacza, który był pod prysznicem i który nie słyszał początku audycji. No to ja po pierwsze bardzo go pozdrawiam, a po drugie ja byłem w sklepie i też nie słyszałem początku audycji. Jestem rozżalony i też bardzo tak jak ten słuchacz... Proszę zacząć audycję od nowa. No nie, ale to tak nie można, bo tak do 9 będziemy rozpoczynać tę audycję, to my jej w końcu nie rozpoczniemy na dobre, a ona się już skończy. To może zaczniemy, ale inaczej tym razem, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Powiedziałem, że skrzynka milczy, no milczy się, bo Real dostał bęcki, napisał pan Zenek z Dęblina. Trzeba się zbierać do pracy, a wieczorem, no, czy kolejny łomot, pyta pesymistycznie słuchacz. No tak, kopacze wrócili na murawy, to humor też się zepsuł. Madryt melduje się ze spaceru z psem, z trójką, w słuchawkach. Atletico Madryt oczywiście. Real dziś będzie się chował po kątach, pisze pani Ola ze stolicy Hiszpanii. No właśnie, czyli teraz tak zaczniemy i bardzo dobrze. No ciężko się oglądało Królewskich, dodaje słuchaczka pani Ewa z Bytomia. No właśnie, to troszkę jak taka gra bez dyrygenta. No to może czas się przerzucić już na Juventus. Aha, i pytanie jeszcze było. Ja w sprawie tych zebr dzwonię. Większość zebr jest białe w czarne paski, a te czarne charaktery są w białe paski. I to jest słuszna koncepcja. No to jeśli mamy zacząć od nowa, to czymś nowym, jakąś nową piosenką. O nowym świetle zaśpiewa pan John. Już nie taki nowy. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, no i rzucił nowe światło na całą sprawę John Mayer, a w sprawie zebr to jeszcze proszę dzwonić, jeżeli mają Państwo inne pomysły, no właśnie, czy zebra jest w białe paski czarna, czy biała w czarne paski, to pytanie na razie jeszcze trochę filozoficzne, ale pozostaje nie do końca odpowiedziane, o jeśli mogę użyć strony biernej, choć brzmi ona nie najlepiej. 21 minut pozostało do godziny 7. Przyszedł, zaszeleścił, a teraz opowie Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry, ale co o zwierzątko proszę? Pytamy, nie o te najezdni. Nie, nie o zwierzę, absolutnie. Te najezdni, no to właściwie wiadomo. Bo, jasne raczej. No, nie tak, ja podejrzewam. Chociaż ja słyszałem, że gdzieś malują drogi na biało, żeby się tak nie nagrzewały. W Los Angeles chyba. Może tam są czarne zebry. W ogóle znowu pan rzucił nowe światło. No proszę bardzo, jak to człowiek się uczy wszystkiego od samego rana. Gazety mamy, tak? Nie mamy tygodników, ja myślałem, ale to przecież dzisiaj nie poniedziałek, więc mamy dzienniki. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: skok na kolejną ordynację. Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić reguły wyborów do Sejmu. Prezydent zapowiada sprzeciw. W wyborach parlamentarnych posłów możemy wybierać w większej niż dotychczas liczbie okręgów. PiS planuje bowiem zmianę ich granic. Mają być mniejsze, a wybrany w nich poseł ma mieć lepszy kontakt z wyborcami. Ale to nie wszystko. Jak tłumaczy jeden z polityków partii rządzącej, projektowane zmiany będą bardzo niekorzystne dla mniejszych ugrupowań. Jeśli kierunek zmian będzie taki sam, to prezydent będzie konsekwentny, mówi nam jeden z jego doradców. Skok na kolejną ordynację, tak pisze Rzeczpospolita. A pisze też, bez solidarności w Unii tylko 6 państw, Hiszpania, Francja, Niemcy, Portugalia, Malta i Luksemburg, zgodziło się przyjąć 141 uchodźców, których uratował na morzu statek Aquarius. Obawiamy się, że to będzie precedens, który kraje północy i wschodu Unii wykorzystają, aby ostatecznie odrzucić jakąkolwiek solidarność z państwami dotkniętymi imigracją, mówi Rzeczpospolitej wysoki rangą dyplomata w Madrycie. Przyznaje, że poglądy Wyszehradu podzielają dziś tak wpływowe kraje jak Włochy, Holandia czy Austria. Bez solidarności w Unii, to pierwsza strona Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. NIK chce karać prezesów. Najwyższa Izba Kontroli wie, jak rozwiązać problem nieprawidłowości, do jakich dochodzi w relacjach między bankami a ich klientami. Wystarczy nałożyć sankcje na zarządzających. Taka propozycja znalazła się w raporcie NIK dotyczącym działań publicznych podmiotów w zakresie ochrony osób, które zaciągnęły kredyty walutowe. Zdaniem Izby, państwo nadal nie wspiera dostatecznie kredytobiorców w dochodzeniu ich praw. Konieczne są więc dalsze zmiany ustawowe. I dziennik Gazeta Prawna pisze też, nie znasz języka, armia mówi dziękujemy. Jak ustalili dziennikarze dziennika Gazety Prawnej, sztab generalny zalecił, aby przy ocenianiu żołnierzy zawodowych kłaść nacisk na znajomość angielskiego. Nawet wśród szeregowców, kto ma z tym problem, dostanie niską ocenę. Wśród wojskowych zawrzało, żołnierz w okopie musi szybko biegać i świetnie strzelać. Po co mu obce słówka, mówią niektórzy. Nie znasz języka, armia mówi dziękujemy, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Reprywatyzacja idzie pod sąd. Znamy szczegóły pierwszego aktu oskarżenia w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej. Maciej M. i Andrzej M. odpowiedzą za ogromne oszustwa urzędników ratusza. Prokuratura oskarży tuż przed wyborami samorządowymi. I gazeta przypomina, śledztwo zaczęło się po głośnych tekstach wyborczej w 2016 roku. Do dziś zarzuty ma kilkanaście osób, adwokaci i ich klienci, którzy przejmowali nieruchomości, rzeczoznawcy oraz urzędnicy. Aresztowano między innymi Jakuba R., byłego wicedyrektora Biura Gospodarowania Nieruchomościami, którzy decydowali o dyskusyjnych reprywatyzacjach i mieli dostawać za to milionowe łapówki. Reprywatyzacja idzie pod sąd, taki tytuł na czołówce wyborczej. I na pierwszej stronie czytamy też, Warszawa wolna od faszyzmu. Mimo protestów i heroicznych blokad, czwarty marsz zwycięstwa nacjonalistów przeszedł w eskorcie policji ulicami Warszawy. Nieśli sztandary ONR i Wszechpolaków z falangą. Marsz kilka razy starali się zatrzymać antyfaszyści, m.in. ze strajku kobiet i obywateli RP. Kładli się na asfalcie, wołali Warszawa wolna od faszyzmu. Policja usuwała ich z ulicy, zatrzymała kilkadziesiąt osób. Warszawa wolna od faszyzmu. To czytamy w Gazecie Wyborczej. A Gazeta Polska codziennie na czołówce o innym marszu. Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Zwyciężyliśmy geniuszem dowódców i męstwem żołnierzy. Taki tytuł z pierwszej strony. Więcej o tej wczorajszej wielkiej defiladzie już mówiliśmy. Więcej tutaj także na stronie trzeciej i stronie piątej. A w Gazecie Polskiej codziennie czytamy też, coraz więcej urzędów umożliwia płatności kartą. Fundacja Polska Bezgotówkowa, promująca obrót bezgotówkowy wśród przedsiębiorców, dołączyła do Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ze wsparciem inicjatywy upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Od kwietnia 2017 roku do programu przystąpiło 1600 urzędów. Jeszcze w 2017 zaledwie 10% urzędów akceptowało płatności bezgotówkowe. Dziś taką możliwość oferuje już ponad 60% z nich. Coraz więcej urzędów umożliwia płatności kartą. To tytuł z Gazety Polskiej codziennie. Nasz dziennik na pierwszej stronie, przykład z Piotrkowa. Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego jest gotowy wesprzeć inne samorządy, które będą chciały wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Piotrków Trybunalski jest jednym z pierwszych miast, które zdecydowały o wprowadzeniu ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. Taką możliwość daje znowelizowana ustawa. Prezydent otrzymał już sygnały, że dzięki wprowadzonym zmianom w mieście jest spokojniej, czyściej, a mieszkańcy czują się bezpieczniej. Przykład z Piotrkowa. To czołówka naszego dziennika. Jeszcze krótko Puls Biznesu, który pisze, Orlen wjeżdża na nowe tory. Dosłownie, bo po 10 latach koncern kierowany przez Daniela Obajtka porozumiał się z kolejami litewskimi, a także w przenośni, bo intensywnie szykuje się do połączenia z Lotosem. O tym, jakie zmiany czekają Orlen, czytamy dzisiaj w Pulsie Biznesu. Jest też coś o tym, że CPN będzie nowy otwarty. Słyszałeś? Tak. W Warszawie na Pradze ma być stacja, bo firma chce zachować prawa do znaku i firmy. Tak, a to chyba miła kontynuacja. A to już się okaże dopiero. To się okaże, tak. Jeszcze możemy krótko z pierwszej strony Super Ekspresu. Nie wykorzystasz urlopu, to go stracisz. Związki alarmują, rząd pracuje nad ograniczeniem praw pracowników. Nie wykorzystasz urlopu, to go stracisz. No, to jakaś podpowiedź jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak sobie jeszcze myślę, że na takim CPN-ie to obowiązkowo muszą być kolejki. No bo co to za radocha? No jak będzie jeden w Polsce, to na pewno będą. No tak. O. A, to jest sposób na to, żeby kolejki powstały. Jak sprytny redaktor, prawda? Może jakieś talony by się tam też udało załatwić, a nie tylko punkty. No dobrze, to wszystko jest przed nami. Będzie pewnie okazja się temu przyjrzeć. Za 15 minut siódma, w taki drugi poniedziałek w tygodniu, jak państwo zauważyli. No taki mamy drugi poniedziałek i musimy się z tym pogodzić. Dostosować się trzeba. W sprawie zebry 227 trójek. No więc zadałem to pytanie dzisiaj o poranku mojej żonie. I odpowiedź jest taka. To zależy, bo część zebr jest czarnej w białe paski, a druga część jest białych w czarne paski. To zależy, jak się urodzą. No ale któż z nas jest przy urodzeniu zebry? No drogi słuchaczu, to trzeba po prostu jakoś oznaczyć specjalnie. No ale jeszcze mamy jeden taki wątek, dość poboczny, a jednak w temacie. Wywołany przez pana redaktora Juventus, jakie ma koszulki? Białe w czarne paski, czy czarne koszulki w białe paski? I to jest bardzo dobra odpowiedź, która jest pytaniem. Myślę, że po meczu na boisku w Trnawie to po prostu koszulki są niebieskie, bo tam trawę malują na zielono. Czy skomplikowałem jeszcze bardziej? Chyba nie. To teraz na spacer zapraszam. Stan Borys Jali Babki za 14 minut siódma. Plaża, dzika plaża, morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór mewy. Aż przy twarzy, dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą brzegiem ku jesieni. Blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. W dłoniach wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Przepraszam, ale wiem, że niektórzy będą nucić ten utwór dzisiaj przez cały dzień. No tak, jest taki szlagwort też. No i tak to wszystko się poukładało nam. Jeśli chodzi o ten poniedziałek, po którym przychodzi piątek, dla mnie bomba. Nie, przepraszam, spoko, napisał pan Piotrek. No, cytujmy to dokładnie. No, można by w tym kalendarzu trochę pogmerać, no bo w zegarze to zdaje się, że Komisja Europejska gmera i jeszcze nie jest zdecydowane, czy będziemy przemieniać czas na zimowy, bo są zakusy, żeby zastopować ten proceder jesienią. Dziś ma, zdaje się, zapaść jakaś decyzja. smoking wine like my hidden hairband. You clear my face so I can feel the breeze. And down below is Monaco, and Mr. I don't know a soul. I'll drop off the keys at ballet. Look out my window, babe. One afternoon martini, wouldn't want it any other way. I'll stop, kiss my blues goodbye. Breathe until I soar outside by crazy nights and live a Riviera life. I'll stop, thank you for today. I'm sure that if I can alive, I'll be alright and live a Riviera life. So whenever my eyes get weary, I'm not fearing what life brings. Forever, when times make me teary, I'll know what I was meant to do. I've nothing at all to lose. Karol Emerald, a w sprawie zebry to się telefon rozdzwonił. No bo rzeczywiście problem jest, jak to wszystko poukładać. Biała w czarne czy czarna w białe paski? Zebry są tylko czarne albo tylko białe i to dokładnie po połowie. A to, co widzimy, to po prostu statystyka. 227 trójek. No, próbują państwo rozwiązać ten dylemat o poranku i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo trzeba się rozruszać w taki czwartko-poniedziałek, no żeby jakoś tam to wszystko upłynęło. Za 8 minut godzina 7. Urywki z kalendarza. Może w sprawie dylematu Krzysztof Szubzda zainspiruje, natchnie. Proszę posłuchać, bo to dziś on zrywa kartkę z kalendarza. Witam, 16 sierpnia, dokładnie 83 lata temu zdobyto najwyższą górę Arktyki. Arktyka nie jest kontynentem, ale też ma swoją najwyższą górę. Wszystko ma swoją najwyższą górę. Nawet płaska jak z tyłu Holandia ma punkt, gdzie wybrzusza się na ponad 300 metrów. A należących w depresji Żuławach jest wieś Grabiny Zameczek, która z rekordem 14,5 metra stanowi najwyższe wzniesienie Żuław. Warto dodać, że jest to 14,5 metra nad poziomem morza. Tak więc jest to prawdziwa góra, na którą się wchodzi, a nie schodzi. Natomiast najwyższa góra Arktyki ma 3694 metry, czyli prawie dwa razy więcej niż Ornak w Tatrach Zachodnich. Więc jeśli ktoś był dwa razy na Ornaku zimą, to tak jakby zaliczył najwyższy szczyt Arktyki. Można też wejść cztery razy na Kasprowy Wierch. Zresztą najwyższy szczyt Arktyki nazywa się trochę jak Kasprowy Wierch. Góra Gnbierna. Oczywiście na cześć Gnbjörna Ulfssona, który był mniej więcej rówieśnikiem Mieszka I i jako pierwszy Europejczyk zobaczył ponoć wybrzeże Ameryki Północnej. Za to Mieszko I jako ostatni Europejczyk miał legalnie 7 żon, więc też sporo w życiu zobaczył. Ostatecznie Gnbjörn Ulfsson Ameryki nie odkrył, ale całkiem przypadkowo odkrył Grenlandię. Ten szczęśliwy przypadek spowodował sztorm, który odbił statek od planowego kursu i otarł o wybrzeża Grenlandii. Słodzik, teflon i źródła lecznicze w Rymanowie Zdroju też zostały odkryte przypadkowo. Podczas spaceru, który Anna Potocka odbyła dokładnie 142 lata temu, jej syn Józio też oderwał się od planowanej trasy i odkrył źródło lecznicze. Pierwszy morał z dzisiejszej kartki z kalendarza. Warto oderwać się od planowanej trasy. Zawsze można coś odkryć. Na przykład jeszcze większy korek. Potwierdza to też przypadek niejakiego Witusa Beringa, który płynąc morzem Beringa ku cieśninie Beringa przypadkiem natknął się na wyspy. Nie wyspy Beringa. Każda megalomania ma swoje granice. Na wyspy Diomedesa. Rzecz zdarzyła się 16 sierpnia, 290 lat temu, a z wysp Diomedesa już naprawdę, a nie ponoć, można było zobaczyć Amerykę. A że między wyspami Diomedesa a Ameryką przebiega linia zmiany daty, to patrząc z Ameryki na wyspy Diomedesa, można już dziś zobaczyć piątek. A przy dobrej pogodzie może nawet weekend. I w tę stronę proszę patrzeć. Będziemy patrzeć w tę stronę.